de l'allargament, diguéssim, hi ha tota una tramitació, hi havia un peritatge, és un edifici municipal, però hi havia ensenyament, havíem de mirar si entrava dins de l'assegurança d'ensenyament, etc, etc, etc, que ens hauria agradat que això s'arreglés en 15 dies, però bé, hi ha asseguradores, hi ha peritatges, hi ha encàrrecs entremig, doncs, que han fet que durés aquest mes i escaig. Per tant, ara ja tenim el món arreglat.